У ефіры радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Уладзімір Пуцін паабяцаў, што «Газпрому» зновіць пастаўкі газу ў Еўропу праз Украіну пасля таго, калі за транзытам расійскага газу пачнуць эфектыўна сачыць незалежныя назіральнікі. Чакаецца, што пастаўкі адновяцца 13 студзеня раніцай. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. У Баранавічах на плошчы сабралася каля 30 прадпрымальнікаў. Арганізатары разлічвалі на большую колькасць. Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў курапатах. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Джордж Буш за 8 дзён да канца яго паўнамоцтваў даў сёння апошнюю прэсавую канферэнцыю як прэзідэнт ЗША. Буш сказаў, што самая вялікая пагроза для новага прэзідэнта Барака Абамы гэта магчымы новы напад тэрарыстаў на ЗША. Адыходзячы прэзідэнт заявіў, што Іран і Паўночная Карэя застаюцца небяспечнымі краінамі. Буш таксама сказаў, што і праз 6 гадоў пасля амерыканскага ўварвання ў Ірак ён не ўпэўнены, ці ўтрымаецца ў Іраку дэмакратыя. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што доўгатэрміновага перамір'я ў сектары газа можна дамагчыся толькі калі Хамас спыніць ракетныя абстрэлы Ізраілю. Тым часам паведамляецца, што наземныя сілы Ізраілю вялі сёння ў прадмесцях газы цяжкія баі з палестынскімі ваяўнікамі. У Каіры прадстаўнік блізкаўсходняга квартэту краін-пасярэднікаў Тоні Блэр заявіў, што элементы пагаднення аб замірэнні падрыхтаваныя. Больш за 900 палестынцаў і 13 ізраільцаў былі забітыя з моманту пачатку ваенных дзеянняў 27 снежня. Летась. Праваабарончая арганізацыя Freedom House апублікавала штогадовы даклад «Свабода ў свеце». Беларусь зноў уключана ў групу несвабодных краінаў разам з такімі постсавецкімі дзяржавамі, як Азербайджан, Казахстан, Расія, Таджыкістан, Туркменістан і Узбекістан. Агулам паводле Freedom House у свеце 89 свабодных краінаў, 62 часткова свабодныя і 42 несвабодныя. Пасля падпісання пагаднення аб кантрольнай місіі назіральнікаў за пастаўкамі газу ў Расіі і Украіне, Я заявіў, што чакае аднаўлення паставак газу з Расіі ў аўторак раніцай. Упаўнаважаны звязу ў пытаннях энергетыкі Андрэс Піэблс пасля падпісання пагаднення аб місіі назіральнікаў заявіў, што на яго думку гэта поўнае вырашэнне праблемы. Піэблс паведаміў, што з Расіі дасягнута пагадненне аб неадкладным пачатку працы назіральнікаў. На думку еўракамісара, калі пастаўкі адновяцца заўтра а 8 раніцы, тады на дастаўку газу ў еўрапейскія краіны спатрэбіцца ад 24 да 30 гадзінаў. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У эфіры радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Міліцыя спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў курапатах. Іван Шыла прызнаны прыдатным да вайсковай службы. У ваенкамат яго адвезлі пад канвоем. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 13 студзеня Расія адновіць пастаўкі прыроднага газу цераз Украіну ў Еўропу. Прадстаўнік «Газпрама» пацвердзіў, што пастаўкі будуць адноўленыя пасля таго, як пачнуць працу міжнародныя назіральнікі. Раней старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу заявіў пра тое, што далейшае зацягванне сітуацыі непрымальнае. Дадатковы націск на Расію і Украіну аказалі міністры энергетыкі краінаў Еўразвязу, якія правялі экстранае паседжанне 12 студзеня ў Брусэлі. Апрача таго, сёння Еўракамісія паставіла подпіс пад правіламі маніторынгу транзіту расійскага газу праз Украіну. Жазэ Мануэль Барозу ў сувязі з гэтым сказаў. Назіральнікі сёння ўжо знаходзяцца на сваіх месцах, і мы не чакаем далейшых затрымак альбо далейшых апраўданняў таго, што грамадзяне Еўропы сядзяць у холадзе і не атрымліваюць газу, за які плацяць. Мой калега Ян Максімюк, нагадваючы сітуацыю, якая папярэднічала падпісанню дакументу, прыводзіць словы Уладзіміра Пуціна, якія ён сказаў з гэтай нагоды. На места, определённыя ў гэтым дакументе, должны будуць выехаць незалежныя наблюдацелі, і пасля таго, як яны акажуцца на месцах кантроля, і мы убедзімся ў том, што яны спасобны кантраліраваць транзіт нашага газа, «Газпром» падаст газ

что мазут на сегодня значительно выгоднее, это абсолютно ясно. Кошт выгается от 50 до 100 долларов. У него больше теплотворной издольности. Хуже еще и по экологичным. Але все наши электростанции мают мазутные господарки. Ранее у нас на мазуте працевал и Лукомль, и Березовская ГРЭС. Мазут не перепомпуешь по трубопроводам. Потребно иметь цистерны отповедные того, что резко в часу кибича перешли на газ. Отрымалось привязано абсолютно. Не думали про будущее. Эксперт у энергетичной галине Валентин Мацкевич. Российско-украинский газовый конфликт будет темой сегодняшнего праского акценту. У чем причины теперешнего российско-украинского газового конфликта? Чому баки, ці один з баков, пошли на спынение транзиту газу в Европу? Якую позицию займает Европа в этом конфликте? Якими будут ягоные наступствы для России, Украины, Беларуси и Евразвязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолях Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў. Праскі акцэнт выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Украінскі амбасадар у Менску Ігар Ліхавы заявіў, што прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Ющенка і Александр Лукашэнка могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. Ці ёсць падставы казаць, што афіцыйны Менск заняў праўкраінскую пазіцыю ў газавым канфлікце паміж Масквой і Кіевам? Гэтую тэму, апрэч іншага, будуць абмяркоўваць эксперты ў сённяшняй экспертызе свабоды. Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску не адбыўся мітынг, на які заклікаў сабрацца старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаеў. Дробныя бізнэсоўцы не выйшлі на плошчу, расказвае Алесь Дашчынскі. Напярэдадні акцыі на буйных рынках Менску распаўсюджваўся бюлетэнь каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў. У ім змешчаны заклік выйсці а 12 гадзіння на Кастрычніцкую плошчу, бо прэзідэнцкі ўказ нумар 703 нясе ў сабе многа праблем, якія зробяць дзейнасць бальшыні прадпрымальнікаў праблематычнай. Аднак на плошчу прайшлі пераважна міліцыянты ў цывільным і журналісты. Прадпрымальнікаў былі адзінкі. Ініцыятар акцыі Алесь Макаеў, які прыйшоў на плошчу са спазненнем, патлумачыў. Может, пора не проспела у нас. Треба пытаться у наших коллег, шмат людей ведало про сегодняшнюю акцию. Это показчик сегодняшнего громадства белорусского. Информация по рынках Менска распространилась. Люди ведают про сегодняшний митинг. Может, еще факт той уплывал, что некоторые структуры сказали, что никто не выйти. И все подумали, что будет дутая акция. Может, предпринимальники решаются еще, что проблемы их не доспели, чтобы выходить на площадь. Но наша теза будет, выходить на площадь не толика, ли будет горыча. Выходить не на площадь, а на перемовные пляжи. У нас есть свои пропановы до урада. Акции треба проводить, бо проблемы малого бизнеса на самом деле сегодня застаются. Гандляр з харчовага рынку Ждановичы мяркуе, што людзям няма калі хадзіць на акцыі. В Союзе предпринимателей все сидят тряпочники. То есть они могут напротить 150% и заплатить им 10% налогов. Ничего не стоит. Я торгую на торговом доме Ждановича. У нас максимальная наценка 3%. Мы за счет оборота работаем с 6 утра и до 11 вечера. И с этих 3% торговой наценки я должен заплатить еще 10% налогов. Все в шоке, как это можно быть? Весь свой заработок отдать. И все сейчас просто отматывают кассовые аппараты. Сейчас люди заняты этим, а не митингом. Адзін з каардынатараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч таксама прыйшоў на плошчу, але ён здзіўлены, што на плошчу не прыйшлі прадпрымальнікі. Я думаю, што не такі ўжо крызіс, мабыць, у іх. Бо ім гэты спрошчаны парадак пакінулі, адзіна, што падатак паднялі. Дык яны гэты падатак перакладуць на нас, простых спажыўцоў, ды ўсё. Мабыць, не так прыціснула, не так узяла за кашэнь. І гэта дзіўна, кажу, тут ёсць журналісты, ёсць міліцыянты. А дзе ты, правы каго я прыйшоў абараняць? Лідар рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка назіраў за акцыяй цераз дарогу з другого боку плошчы. Ягонае аб'яднанне акцыю не падтрымала. Каб выходить на площу, треба, как бы это добра разумели усі предпринимальники. Самое главное, коли яны сами понимают, что это треба. На жаль, сегодня многие разумеют, але разумеется и робить это две разные вещи. Проблема не вырашены, их вельми шмат, у нас все напереди, усяму свой час. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка. Я нагадаю, паводле указу нумар 703, улады пакінулі на няпэўны час льготныя ўмовы увозу тавараў з Расіі. Аднак істотна павялічылі стаўкі адзінага падатку. Чакаецца, што неўзабаве дэпутаты мясцовых саветаў зацвердзяць новыя падатковыя стаўкі для дробных бізнэсоўцаў.

Нагадаем, у той вечер актывісты КХП БНФ Александр Макаў і Олег Свірыдаў рабілі абыход курапацкага лесу. А 22 гадзіне пачулі, як нехта ламае крыжы на алеі, што вядзе на курган з мемарыяльным камянём. Александр Макаў і Олег Свірыдаў пабеглі на гук і праз некалькі хвілін на месцы здарэння затрымалі двух маладзёнаў, якія былі ў нецвярозым стане. Олег Свірыдаў перакананы, што менавіта гэтыя вандалы паламалі некалькі памятных крыжоў. Пра гэта ён сведчыў у міліцыі, як і ягоны сябра Александр Макаў. Некаторыя дзеянні следчых актывіст патлумачыць не можа. Не была зроблена экспертыза адразу, як даставілі ў пасарну на стан алкагольнае ап'яненне. Па-другое, як праводзіўся следчы эксперымент, то паказанні бралі толькі ў Подарамака. Я могу сказать, что в следующем эксперименте я не удельничал. Олег Свердов переконаны, что следствие выгнали певный загад керавництва. Не выказывать активности у пошуках доказов вины вандалов и тем самым развалить справу. Гэтак жа мяркуе і выканаўца абавязкаў старшыні КХП БНФ Юрась Беленькі. Палітык прыехаў на месца здарэння неўзабаве пасля затрымання хуліганаў. Спадар Беленькі на свае вочы бачыў зламаныя крыжы і тое, як адказна міліцыянты ўзяліся за расследаванне справы. Тады не было сумневу, што ў гэтай справе ўсё зразумела і вінаватыя будуць прыцягнутыя да суду, кажа Юрась Беленькі. Палітык мяркуе, што справа пра вандалізм у курапатах на гэтым не скончыцца. Грамадства мусіць усё зрабіць, каб злачынцы былі ў судзе. Грамадство мусіць усё зрабіць, каб людзі, якія адказныя за расследаванне, давядзенне гэтай справы, панеслі службовую ці, можа быць, нават больш сур'ёзную адказнасць, калі будзе на тое ўстаноўлена іх недапрацоўка ці умысел. Паводле Юрася Беленькага, дзеянні следчых з Менскай управы міліцыі будуць абскаржаныя праз пракуратуру. Толькі за апошнія 3 гады гэта трэцяя справа аб вандалізме ў курапатах. Падобнае было ўжо ў снежні 2005 і ў сакавіку 2008. Усе тры справы скончыліся нічым. Гэтым разам актывістам упершыню ўдалося затрымаць вандалаў на месцы злачынства, але і гэта не дапамагло следчым давесці справу пра вандалізм ў курапатах да суду. Вы слухаеце Радыё Свабода. Намесніка старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылу. Салігорскія міліцыянты затрымалі каля дому і пад канвоем адвезлі ў ваенкамат, дзе яго чакала здымачная група беларускага тэлебачання. Днямі супрацоўнікі міліцыі прывезлі ў ваенкаматы яшчэ некалькі моладзевых актывістаў, перадае Любоў Лунёва. Іван Шыла паведаміў у свабодзе, што яго затрымалі ў той момант, калі ён выйшаў з пад'езду свайго дома, каб ісці ў ваенкамат. Я трапіў у ваенкамат, я зразумеў, што адмыслова да мяне падрыхтавалі комплекс мераў, які хацелі менавіта сёння тэрмінова рэалізаваць. Ну, прыехала беларускае тэлебачанне, і ў мяне былі праблемы з псіхолагамі, якія сумняваліся ў маёй прыдатнасці да вайсковай службы, бо малодзенькія дзевачкі, якія там сядзяць і бачаць хлопца, якога 80 затрымання ў характарыстыкі, мільённыя штрафы, судзімасці, яны шчыра пытаюцца, ці бяруць такіх у войску, і не хацелі браць на сябе адказнасць, бо яны гаварылі: «Ты здаровы чалавек, але з тваімі поглядамі гэта ўсё будзе праблематычна». Іван Шыла раней неаднаразова атрымліваў позвы ў ваенкамат і заўсёды яго наведваў. Ён лічыць, што сённяшні прымусовы прывод – сведчанне палітычнага ціску з боку ўладаў. Я хачу, каб закон быў роўным для ўсіх. Не толькі ў пытаннях, што чалавек мусіць служыць, але і ў пытаннях, як да яго ставяцца супрацоўнікі ваенкамату падчас прызыўной камісіі і медычнай. Тое самае, напрыклад, з Франакам і Чоркай, якога зараз усе хаюцца, тое, што надзе ў войска і зробіць гэтага публічную справу. Але насамрэч у законе аб вайсковай службе няма такога тэрміну, як палітычны прызыў. І мы мусім разумець, што, умоўна кажучы, мой сусед Пеця, які сядзіць 15 сутак за п'янку па пратаколу за хуліганства, гэта не бацька, напрыклад, Франака і Чоркі, які 15 сутак сядзіць перад палітычнай акцыяй. 15 студзеня Іван Шыла мусіць наведаць ваенкамат, дзе яму скажуць, у якіх войсках ён будзе служыць наступныя 1,5 года. Паводле законодаўства, за ўхіленне службы ў войску маладога грамадзяніна Рэспублікі Беларусь могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці. Вайскоўцы ж не звяртаюцца ў пракуратуру, а падаюць прозвішчы актывістаў дэмакратычнага руху ў агульны спіс невыязных з тэрыторыі Беларусі, альбо задзейнічаюць міліцыю, каб прымусова дастаўляць прызыўнікоў на медычную камісію. Старшыня моладзі БНФ Франак Вячорка цяпер знаходзіцца ў рэспубліканскім вайсковым шпіталі. Медыкі маюць яшчэ раз праверыць, ці прыдатны ён для службы ў войску. Раней яму далі адтэрміноўку на 1,5 года ў звязку з аперацыяй на вачах. Спецслужбы высочваюць, дзе ты знаходзішся. Мяне арыштоўвалі ў горадзе Ракаў, дзе знаходзіўся ў сваёй знаёмай. Мне адмаўляюцца паказваць вынікі медычных абследаванняў, нават калі мераюць ціск, лечачы ўрач адмаўляецца казаць лічбы. Відавочна, ім трэба лічбы напісаць, якія патрэбныя, ім трэба прызнаць мяне годным. Адзінае, што застаецца, гэта патрабаваць годнага, справядлівага абследавання. Для гэтага я пішу скаргі на імя начальніка шпіталя. А калі мая скарга не буду задаволена, то буду звяртацца ў суд. Цягам 4 месяцаў пасля прымусовага прыводу ў ваенкаматы ў войска трапілі актывісты моладзі БНФ Зміцер Жалезніченка з Гомеля, Зміцер Беляю са Смаргоні, Віталь Каратыж з Лунінца, Алесь Каліта з Магілёва, Андрэй Анташкевіч з Бабруйску, Юрас Дзяшук з Ліды. Актывістаў Маладога фронту пачалі прывозіць у ваенкаматы напрыканцы году. Паўла Кур'яновіча затрымалі дома і адвезлі ў ваенкамат, дзе яго папярэдзілі пра адміністрацыйную адказнасць, калі ён будзе ўдзельнічаць у акцыях апазіцыі. Днямі забралі служыць у войска кіраўніка Маладога фронту ў Лідзе Сержука Чайку. Расказала Любоў Лунёва. Ну а зараз званкі на свабоду. Акцыя пратэсту прадпрымальнікаў, дэвальвацыя беларускага рубля, украінска-расійскі газавы канфлікт, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык. 12 студзеня прадпрымальнікі меліся правесці ў Менску мітынг на знак пратэсту супраць пагаршэння ўмоваў працы. Акцыя не адбылася, бо людзі на плошчу не прыйшлі. Тэлефанаванне на гэтую тэму атрыманае напярэдадні. Ко мне приходили участковые с предупреждением, чтобы я не выходила на акцию протеста 12 января 2009 года. Я Фанкевич Любовь Михайловна, житель города Бобруйска, которая добивается справедливости в судах. Объявляла акцию протеста. В Минске я все равно поеду, хоть и предупреждали. У Киеве распачынае працу міжнародная маніторынгавая камісія, створаная для кантролю за транзытам расійскага газу праз тэрыторыю Украіны. На тэму расійска-украінскага газавага канфлікту і наступныя выказванні. Калі Расія прадала Украіне газ, цялушку, тое, то цялушка належыць Украіне, і таму газ далей ідзе як ад Украіны. А калі такога няма, то гэта спекуляцыі і палітычныя маніпуляцыі. З Украиной гроши за газ не могла поделить. Упевнен, гэты каприз сприяє, как Европу вельми дуже разозлить. І нам може куплять газ у Украине в Центральной Азии и його транспортовать боком от России до Украины. Зніжэнне курсу беларускага рубля на 20% – тэма наступных тэлефанаванняў. Те, у кого было сума в эквиваленте $1000, тот потерял 400 000. Еще 20% в результате подорожания коммунальных услуг. Это уже 40%. Плюс цены. Получается, что наш народ в один миг лишился примерно 50% своего дохода. Я хочу сказать на конт кризиса. Працовников торгового дома на Нямизе начальство с угрозами примусовывая брать 5 дзён за свой рахунок, мотивуя социально-бытовыми обставинами, каб сэкономить на выплаты зарплаты и показать, як эффективно працуе прадпрыемство. Бярем кредиты у Россию, развязи. И куда пойдут эти гроши? Неужо только будем развешиваться за энергоносбиты? У вас недальновидная политика. Лепей я падтрымаю гэту амерыканскую эканоміку, кожны месяц набывае па $100, чым гэты існуючы рэжым. А гэты існуючы рэжым хай стаіць з працягнутай рукою за крэдытамі. Можа, крызіс – гэта выратаванне для Беларусі. У дзяржавы не будзе сродкаў для будаўніцтва атамнай электрастанцыі АЭС. Будаўніцтва АЭС – гэта канчатковая гібель для Беларусі. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабода» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы. На конт русской мовы у русской православной церкви. Митрополит Филарет, як иде слушать, так и говорит. На конт мовы, каб обовязково белорусская, то гэта у костёл треба. Костёл католицкий, он костёл усё светный. Там усе мовы ровные. У Беларуси смяротность перевзышая на 30 000 нараджальность. А Лукашенко не знайшоў грошы, каб павялічыць допомогу рызыкнувшим мець малое дитя. Я присвятив свій вірш підтримку руху за свободу, який означалює екс-кандидат у президенти Олександр Мілінкевич. Мой рудний край, ти зумруш нам стане, простору правди скрив туман, але щас лепше все ж настане, коли стримається подман, а буде душу правди свята, а криє пісні солов'я і розпростає крила узнята покутний спадщини земля. Микола Шаровар, город Солігорськ. Агляд дзвінкоў падрыхтавала Галіна Бакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Пражскі акцэнт». Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Раней паведамлялася, што яны збіраюцца мітынгаваць супраць указу нумар 703, які, на думку дробных бізнэсоўцаў, можа прывесці да іх масавага банкруцтва. З заклікам правесці мітынг выступіў старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаеў. Міліцыя Менскага раёна спыніла расследаванне справа аб вандалізме ў Курапатах. Справу завялі пасля затрымання грамадскімі актывістамі двух юнакоў, якія павалілі крыжы на месцы масавых расстрэлаў. Доказаў, якія атрыманы ў часе следства, недастаткова, каб перадаць справу ў суд і прыцягнуць да адказнасці двух непаўналетніх навучэнцаў школы ІПТВ, заявіў начальнік следства Бараўлянскага аддзелу міліцыі Ігар Барадач. Менскія ваенкаматы з 12 студзеня прыступілі да адпраўкі прызыўнікоў на тэрміновую службу ў войска. У астатніх рэгіёнах краіны прызыў будзе праходзіць ад 15 да 30 студзеня. Намеснік кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Іван Шыла прызнаны прыдатным да вайсковай службы, у ваенкамат яго адвезлі пад канвоем. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Джордж Буш за 8 дзён да канца яго паўнамоцтваў даў сёння апошнюю прэсавую канферэнцыю як прэзідэнт ЗША. Буш сказаў, што самая вялікая пагроза для новага прэзідэнта Барака Абамы – гэта магчымы новы напад тэрарыстаў на ЗША. Адыходзячы, прэзідэнт заявіў, што Іран і Паўночная Карэя застаюцца небяспечнымі краінамі. Буш таксама сказаў, што і праз 6 гадоў пасля амерыканскага ўварвання ў Ірак ён не ўпэўнены, ці ўтрымаецца ў Іраку дэмакрат. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што доўгатэрміновага перамір'я ў сектары Газа можна дамагчыся толькі калі Хамас спыніць ракетныя абстрэлы Ізраілю. Тым часам паведамляецца, што наземныя сілы Ізраілю вялі сёння ў прадмесце Газы цяжкія баі з палестынскімі ваяўнікамі. У Каіры прадстаўнік блізкаўсходняга квартэту краін-пасярэднікаў Тоні Блэр заявіў, што элементы пагаднення аб замірэнні падрыхтаваныя. Пасля падпісання пагаднення аб кантрольнай місіі назіральнікаў за пастаўкамі газу ў Расіі і Украіне Еўразвяз заявіў, што чакае аднаўлення паставак газу ў аўторак раніцай. Упаўнаважаны звязу ў пытаннях энергетыкі Андрэс Піблс пасля падпісання пагаднення аб місіі назіральнікаў заявіў, што, на яго думку, гэта поўнае вырашэнне праблемы. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз перадача «Пражскі акцэнт». У чым прычыны цяперашняга расійска-украінскага газавага канфлікту? Чаму бакі ці адзін з бакоў пайшлі на спыненне транзыту газу ў Еўропу? Якую пазіцыю займае Еўропа ў гэтым канфлікце? Якімі будуць ягоныя наступствы для Расіі, Украіны, Беларусі і Еўразвязу? Над гэтымі тэмамі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць з Менску палітолях Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік часопісу The New Times Вадзім Дубноў, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Новы год пачаўся з расійска-украінскай газавай вайны. Дэжавю, все як 3 гады таму. Але сёлета канфлікт больш працяглы, больш жорсткі, са значна большымі наступствамі для краінаў Еўропы, якая аказалася закладнікам спрэчкі ўсходніх славянаў. І вось тут узнікае пытанне агульнага характару. З аднымі краінамі Еўразвязу Расія мае добрыя стасункі, з іншымі, ну, напрыклад, з Польшай, з Эстоніяй, вельмі напружаныя. Але з усімі наконт газавых паставак неяк дамаўляюцца на працягу году, прычым дамаўляюцца ціха і без публічных скандалаў. У той жа час, як з Украінай, з якой адносіны ў Расіі складаныя, гэтак і з бліжэйшым саюзнікам, з Беларусю, кожны год перамовы пра газавую цану – гэта скандал з удзелам першых асобаў. Ну, чаму? Чаму, скажам, Эстонія і Польша могуць дамаўляцца з Расіяй без скандалаў, а Беларусі і Украіна абавязкова дамаўляюцца са скандалам, а часам, як сёлета, напрыклад, Украіна і не дамаўляюцца? Віталій, як вы мяркуеце? Канфлікт відбувся між Расіяй і Украінаю, пав'язаний із ситуацією, яка виникла навколо схеми постачання російського газу в Україну. Я нагадаю, що саме 1 січня 2009 року мала бути здійснена схема без посередника, про що домовилися прем'єр-міністри Російської Федерації України Володимир Путін і Юлія Тимошенко. А що означає без посередника? Це без фірми «Росукренерго», яка невдовзі після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах в Україні стала монополістом у постачанні центральноазійського газу в Україну. Це означало, що нова українська влада, яка фактично зруйнувала корпоративну схему постачання часів Леоніда Кучми, погодилася на іншу корпоративну схему, яка дозволяла враховувати не тільки державні, не тільки корпоративні, але й, можна сказати, приватні інтереси. Тому що, як відомо, тоді засновниками «Росукренерго» і з російського, і з українського боку були приватні особи, провідні менеджери «Газпрому» і люди так чи інакше пов'язані з паливно-енергетичним бізнесом. І ось зараз ця схема руйнується. А сили, які зацікавлені у продовженні отримання доходів від постачання газу, вони починають думати про те, що треба або цю схему зберегти, або створити таку схему, яка і надалі дозволить їм отримувати прибутки. Мені здається, що це головна мотивація, навіть не політична, навіть не економічна з точки зору інтересів «Газпрому», а така, яка взагалі визначає всі дії пострадянських еліт. Це наші гроші. І заради того, щоб отримати зайвий мільйон чи мільярд доларів на свій рахунок, я готовий заморозити Європу, я готовий перервати постачання газу в Україну і транзит через неї. Тобто можна будь-що. А все інше – це балачки, які розповідають європейцям, щоб вони не усвідомлювали, що вони мають справу не з державами Російської Федерації України, а з корпораціями Російської Федерації України. Андрій Федоров, ну, ось Віталь намалював такую доволі своєособливую схему відносинів, але у відносинах поміж Білоруссю і Росією, здається, схеми, може бути, на перший погляд, по меншій мірі, більш прозристі. Усе ж таки, тут нема посередників, гандлюють навпрост Белтрансгаз і Газпром, але ось я нагадаю, 2003 год, скандал, так само дійсно в листопаді, погроза спинення поставок, 2004 год, великий скандал, так і спынення паставак. А ў 2007 годзе грымнула нафтавая вайна, потым з сярэдзіна 2007 году ізноў скандал, «Газпром» прыпыняе пастаўкі газу ў Беларусь, таму што Беларусь не плаціць. І вось у сёлетні, ў 2009 год, першыню, дарэчы, за шмат гадоў, Беларусь увайшла ўвогуле без, па меншай меры, публічна абвешчанай цаны на газ. Тым не менш, газ ідзе і нават транзітам ідзе ў Еўропу ў большых памерах, чым меркавалася. Паводле версіі Віталя, тут усё ў спецыфікі Украіны. Але калі мы гаворым пра Расію і Беларусь, тут таксама высвятляецца море праблем. Чаму у Расіі з еўрапейскімі краінамі, з былымі пасавецкімі краінамі і савецкімі рэспублікамі складаюцца крыху іншыя адносіны? Ну, мне падаецца, што апошнім часам, вось пасля, здаецца, польска-расійскага мяснога канфлікту, Расія ўжо больш не рызыкуе уступаць у эканамічныя спрэчкі з той ці іншай краіны еўразвязу. Да гэтага іх было шмат, там і латвійскія шпроты, і эстонская нейкая рыба, там і гэтак далей. Пасля гэтага ўжо не, бо зараз еўразвяз выступае фактычна там, ну, можа, з нейкімі папраўкамі, але адзіным фронтам. Калі ёсць дамова з Германіяй, тады Расія дамаўляецца з Польшчай, а Польшча атрымлівае той же самы кошт за мінусам кошту транзита газу. А вось што тычыцца Беларусі і Украіны, то мне падаецца, я ўсё ж тут з Віталем бы не зусім пагадзіўся, тут яшчэ значны уплыў аказвае і палітыка. Ну, глядзі самі, калі б была чыстая эканоміка, як сцвярджае Газпрам, значит, кошт быў бы павінен быць прыкладна аднолькавы. Ну, розніца там толькі за адлегласці. А што мы бачым? У Беларусі ў мінулым годзе было недзе 130 даляраў, у Украіны 180, у Молдовы 280, у Арменіі 110. Якое ж тут, прабачце, эканамічны падыход. Гэта, на мой погляд, такая чыстая палітыка. Вадзім, а які ў вас погляд, які ваш адказ, чаму з іншымі краінамі ўсё ж такі неяк спакойна, ціха на працягу году дамаўляюцца, а тут амаль кожны год вялікая бітва? Ну, я частично согласен с Виталием, потому что, когда мы говорим о корпоративных конфликтах, мы, конечно, должны в первую очередь понимать, что речь идет о каких-то личных интересах с каждой стороны. И здесь, конечно, между Украиной и Польшей есть очень много отличий. Во-первых, Польша и Эстония, которые вы назвали, это уже не свои, да, это уже европейские страны, и здесь спор ведется совершенно в другом жанре. А что касается Украины и Белоруссии, то это свои, да, вот это, можно сказать, конечно, восточные славяне, а можно назвать внутривидовым конфликт, который в самой острой форме должен протекать. Но здесь дело же в том, что проходит конфликт между примерно одинаковыми системами управления, да, примерно одинаковыми стилями. Когда мы говорим об Украине и Белоруссии, то это наши ребята, это все очень похоже. Но дело не только в этом. Я бы не сказал, что это какой-то политический конфликт. Да, это в некотором смысле даже историософский конфликт, потому что что такое Украина и Белоруссия? Они должны были стать воплощением химерического проекта 90-х годов, с которых все начиналось. Непременная реинтеграция постсоветского пространства под знаком управления Россией. Ради этого проекта, в духе этого проекта, были прожиты все эти постсоветские годы. С самого начала было понятно, что это химера, да, что это миф, что ничего из этого выйти не может. Но именно Украина и именно Белоруссия должны были стать воплощениями. С этого должна была начаться эта интеграция. И, разумеется, это все лопнуло. Да, лопнуло довольно быстро. Практически сразу стало понятно, что ничего не будет. Но смириться с этим было невозможно, поскольку курс такой уже был изначально избран. И отказаться от этой химеры было невозможно. Все, что происходит дальше, кроме корпоративных интересов, кроме личных интересов, кроме банального воровства с обеих сторон, уже просто начинается наслоение каких-то психоаналитических вещей, да, абсолютно каких-то комплексов, которые уже можно исчислять не с точки зрения там объемов газа, а исключительно с позиции политического психоанализа. Ну, а зараз я пропоную крышечку поговорить про Беларусь, про ее роль в этом конфликте. Я нагадаю, что еще напроканцы года ишли такие вельми тяжкие, малоприемные перемовы, и вот у першиню за шмат годов Беларусь вошла в Новый год без официально обвешанной цены на газ. Хотя газ иде, и больше того, коли узник вот этот конфликт с Украиной, то были повеличенные поставки и про Белтрансгаз, у Европу и праз Ямал Заходняя Европа. Что проигрывая и что набывая Беларусь от гэтага конфликта и от своей роли в им, хотя магчыма и ускосной? Андрей. Во-первых, безумовно, то, что кидается в очи, это повелишение транзиту и, отповедно, некие гроши за этот транзит. Правда, как наши экономисты подлечили, гроши не такие великие, 170-190 тысяч долларов на день, але они так само на дороге не валяются, и никто от них отмовляться не будет. Конечно, Беларусь не может никаким чином компенсовать транзит газа, який шел проз Украину. То, что идет зараз проз Беларусь, как поведомлялось, я прикинул, это неде 9 миллиардов кубометров на год, проз Украину могутность там на 140, насколько я памятаю, миллиардов. По-другое, таки плюс для Беларуси, так само видовочный, это то, что у выпадку конфликту с Украиной Россия уже, ну, не зручно конфликтовать с другим транзитером. Тому, максимум, у передбачене этих подей и такая больше мягкая позиция сбоку России у относительных до Беларуси была, хоть, правда, мы не ведаем кошту на газ, это правда, как вы означили. С другого боку, коли Беларусь сама так активно пропонуя России, что вот давайте Украина там затык, а вы про нас, давайте як мага болей, мы готовы все робить, тогда, безумовно, с украинского боку могут быть для нас претензии. Главное в том, что конфликт этой ранее и позднее вырашится, и я думаю, что таких вот принциповых изменов и он на белорусско-российские отношения в оглядной будущей не унесе. Вадзім, а як вы лічыце, тут больш Беларусь прыдбае ці больш згубіць? Наколькі вам падаецца такая імаверная версія, што насамрэч та цана газу ўжо вядомая бакам, але яна не агучвалася менавіта з перспектывы расійска-украінскай газавай вайны? Конечно, стороны за стороны знают все, о чем они договорились, естественно. И это одна из проблем, да, потому что то, что является публичной стороной этих переговоров, и то, что происходит в кулуарах, это абсолютно разные переговоры, разные результаты, разные цифры. Мы не знаем, о чем договорились Минск и Москва по поводу цены, хотя они, наверное, договорились о каких-то, возможно, о какой-то динамике, да, в течение года. Что-то должно быть чем-то обусловлено, какими-то политическими соображениями, возможно. Но, тем не менее, сейчас эта позиция всех устраивает. Возможно, более или менее удачный ход переговоров с Москвой у Лукашенко был обусловлен именно проблемой Украины. Да, возможно, действительно... Прав Андрей в том, что не хочется ссориться с другим транзистором, когда у тебя такие проблемы с первым. Но я не стал бы говорить о каких-то выигрышах или проигрышах Беларуси именно в контексте этого конфликта. Именно в контексте газа. Не так много Беларуси получает транзита, не так много она получает каких-то чисто денежных, я намерен не использую слово экономических, да, а каких-то коммерческих интересов. Здесь я думаю, что Лукашенко играет другую игру, и вот он, безусловно, выигрывает в том, что позиции России в Европе ослаблены. И мы знаем, что Лукашенко в этом смысле очень маневрен. Он очень точно и очень тонко чувствует вот эту конъюнктуру отношений России и Европы, чтобы найти себе в них соответствующее место, как это было во время конфликта России с Грузией. Особенно в ткани той игры, которую он затеял в конце 2008 года по сближению с Западом. И сейчас у него просто появляется некое новое окно возможностей, которое он, безусловно, будет использовать. И это, безусловно, выигрыш для Лукашенко. Перадачу «Праскі акцэнт» з удзелам Андрэя Фёдарова, Вадзіма Дубнова, Віталя Портнікава і Юрія Дракахруста мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Владимир Путін паабяцаў, што «Газпрому» зновіць пастаўкі газу Еўропы праз Украіну пасля таго, як за транзытам расійскага газу пачнуць эфектыўна сачыць незалежныя назіральнікі. Чакаецца, што пастаўкі адновяцца 13 студзеня раніцы. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Раней паведамлялася, што яны збіраюцца мітынгаваць супраць указу нумар 703. У Баранавічах на плошчы Леніна сабралася каля 30 прадпрымальнікаў. Арганізатары разлічвалі на большую колькасць. Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых. Каб выправіць сітуацыю, аблвыканкам прапануе накіроўваць туды людзей з прадпрыемства ў Магілеву. Намеснік кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Іван Шыла прызнаны прыдатным да вайсковай службы. У ваенкамат яго адвезлі пад канвоем. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі. Забруддзе не просто эпіцэнтр першай сусветнай, лек супраць скамянення сучасных сэрцаў. Гаворыць сябра Саюза мастакоў спадар Цітовіч. Барыс Барысавіч 33 гады таму пачаў свае гістарычныя доследы збірання знаходак ды ўсталявання капліцаў на месцах былых баёў першай сусветнай, што доўжыліся тут 3 гады. Мае падарожжа ў Забруддзе, што на Вілейшчыне. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Расійска-украінскі газавы канфлікт абмяркоўваюць з Менску палітолог Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Віталь, як вам бачыцца роля Беларусі ў гэтым канфлікце? Што яна выйграе, што яна прыграе? Ну, для Александра Лукашенка дійсно досить важливим було вирішити проблему газопостачання Білорусі і при цьому не йти на якісь значні поступки в Москві. Ми не знаємо, наскільки йому це вдалося до кінця. Це величезне питання. Однак разом із цим є очевидним, що в Росії усвідомлювали, що конфлікт з Україною буде. Я нагадаю, що перший такий конфлікт відбувся ще в середині цього року і вже міг переконати обидві сторони, що їм варто готуватися до складного нового. І в цій ситуації ставити Олександру Лукашенку якісь такі умови, з якими він не міг би погодитися, це, звичайно, серйозна проблема. Я думаю, що він це усвідомлював, і він дійсно маневрував, і він дійсно намагався зробити все можливе, щоб не піти на якісь такі вже очевидні поступки Росії, і разом із цим зберігти можливість постачання газу через Білорусь. Сьогодні Росія, очевидно, не може з Лукашенком серйозно сваритися. Вона і так знаходиться в ситуації, я сказав, досить складній з точки зору іміджу «Газпрому» в світі. Якщо ще кілька днів не буде йти газ до Європи, очевидно, що «Газпром» опиниться перед варіантом судових процесів і процесів, які він програє, і, можливо, будуть його активи на Заході заарештовані внаслідок того, що він відмовиться сплачувати по рахунках, тому що сплатити по рахункам – це визнати, що Росія, не Україна, винна у тому, що не постачався газ в Європі, тощо. І в цій ситуації ще й з Білорусією сваритися, щоб взагалі газ до Європи не йшов – це дійсно величезне питання. Однак, чи готові росіяни до цього чи ні, я думаю, що теж готові. Це теж треба усвідомлювати, якщо буде більш-менш для них складна ситуація у взаєминах з Білорусією, а буде можливість постачати газ через Україну, чи вже не буде можливості. Знаєте, внаслідок європейського втручання може виникнути прозора ситуація на кордоні з Україною. І залишиться непрозора ситуація тільки на кордоні з Білорусією. Колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касянов колись казав мені, що у нього був серйозний конфлікт із Володимиром Путіним, тому що він зрозумів, що Володимир Путін готовий заморозити Білорусь. І це був не жарт. Ну, тепер ми бачимо, що російське керівництво спокійно готове заморозити Україну. І якщо ці люди готові заморозити Україну, я вже не кажу там про з політичних міркувань, з міркування розпаду бабла не має значення. Вони готові. Для них це не проблема. Так вони будуть готові заморозити Білорусь. І Олександр Лукашенко, я думаю, теж це усвідомлює. І тому для нього головне перечекати, щоб потім так чи інакше почати відпливати від цих людей, які готові його морозити. Як і у 2006 році, але фактично більш жорстко, транзит газу праз Україну фактично спинився. Першые дни после Нового года ён резко скоротился, а, сдается, с серады ён спынился на агул и у шмат яких краинах Европы, особливо на Балканах, ну, узникло просто надзвычайное становище. Так вось, на ваш погляд, у чым тут, якая тут была логика вось гэтых варагуючых баков? Усе ж разумеюць, что гэта велізарные, колоссальные репутацыйные страты. Причым, магчыма, страты таго, хто, скажам, гэтым вінаваты, а гэта раней ці пазней высветліцца, ці страты на агул, што еўрапейцы проста не будуць разбірацца, хто там вінаваты, а проста будуць у іх вачах дыскрэдытаваны абодва бакі незалежна ад іх віны. І вось чаму яны фактычна свядома ідуць на гэта. Ці ў гэтым наадварот менавіта і разлік паказаць Еўропе, што, ребята, вы ад нашых разборак залежыце. Віталь. Коли ми про це все говоримо, ми, я думаю, користуємося однією логікою, а люди, які ухвалюють рішення, інші. От я кілька разів під час нашої розмови чув досить серйозний і солідний аналіз колег, які говорили про те, чому було б вони Росія робила так, а Україна так, і це все абсолютно правильно. Однак правильно, якщо виходити з точки зору, я б сказав, такого серйозного політичного аналізу чи економічного. Тому що колеги, вони спеціалісти з цих питань, і вони так аналізують життя. А люди, які сидять в високих кабінетах в Москві чи Києві і ухвалюють рішення, вони спеціалісти зовсім з інших питань. Вони не політичні діячі, вони не політичні аналітики, вони навіть не менеджери. Ми маємо це усвідомлювати. Це може прикро звучить, це може неприємно звучить, але це такий факт. Тому що вважати менеджерами людей, які просто, мовно кажучи, на протязі останніх 8 років тупо розпилювали гроші в Росії від нафти і газу, в Україні від металу і транзиту, це значить скомпрометувати саму професію менеджера. І от зараз ми просто зустрічаємося з ситуацією, коли треба дійсно ухвалювати серйозні принципові рішення. Це факт. А люди ці примітивні, ну це також факт. Тому я думаю, що російський розрахунок, скажімо, був досить простий. Якщо ми зупинимо транзит через Україну, Європа буде ображена на Київ і буде наполягати на тому, щоб Україна погодилася на наші умови. Умови речі, якщо ви не бажаєте з нами ділити гроші, мерзотники, так ми вам створимо таку ситуацію, коли і грошей у вас не буде, і платити ви нам будете повною ціною. Які хитрі, накопичили собі газ у сховищах, і тепер думаєте, що можете не погоджуватися на наші умови, а ми на вас, ваших улюблених європейців, почнемо, подивимося, як ви їм розкажете про наші з вами теревені. Адже ви знаєте, що коли європейська делегація прибула до першого віце-прем'єра України і попросила показати контракти про російсько-українські домовленості щодо газу, були, їм було в Києві відмовлено. Тому я думаю, що з українського боку теж були такі міркування. Якщо ви не хочете, знаю, погоджуватися і хочете знищити нашу економіку, чорта з них два. Ми вже, значить, заробили стільки, скільки вистачить нам і нашим дітям, і нашим внукам, і нашим правнукам. А хай тепер європейці побачать, які ви ідіоти. Хай вони до вас приїдуть, хай вони попросять ваші документи. І от подивимося, що буде, якщо виявиться, що ви практично перед ними голі з вашими цими лондонськими будинками, фірмами, рахунками, тощо-тощо. Це могло бути два такі розрахунки, хоча я чесно кажучи, думаю, що російські розрахунки, російська дія тут була набагато більш, я б сказав, сильнішою дією, ніж українська. Тому що українці швидше за все тільки захищалися. Вони знали, що їх будуть намагатися приперти до стінки в січні. Вони накопичували газ у сховищах, щоб не погоджуватися на російські умови 1 січня. Але я думаю, що 5, 6, 7 вони вже були б на все згодні, якщо б їм запропонували ціну, яка б дозволила їм так чи інакше спокійно виглядати в очах власного населення і задовольнила інтереси певних сил тут. А цього не сталося. Вони зрозуміли, що Росія готова йти до кінця, тобто видавати їх європейцям. Ну і тоді вони вирішили, що вони можуть видати росіян європейцям. Вадим, а наскільки ви згодні з такою трактовкою ось гэтага чинника, що фактично ці обидва боки, ці один бок втягнув Європу і заморозив Європу у виніку свого конфлікту? Ну, с моей точки зрения, о репутации ни та, ни другая сторона не думали. Потому что, на самом деле, то, что сейчас происходит, это результат такого домашнего анализа партии, который был проводился, думаю, всю осень и весь год, как минимум последние полгода. Потому что, в принципе, все это можно было решать спокойно между собой задолго до 1 января. Но обе стороны сознательно перевели партию в такой острый эндшпиль, именно для того, чтобы довести до предела ситуацию. Да, вот в рамках этого предела каждый из них тактически для себя считал, что там может быть выиграть. Исходя из тех позиций, о которых мы уже говорили, из пиаровских позиций. Поэтому мы видим такое острое продолжение, которое входит в планы и тех, и других, а здесь не до репутации. При этом мы видим, что, в общем, довольно формально и не очень убедительным пытаются быть обе стороны в своей пропагандистской деятельности в Европе. Они как бы отыгрывают свои давние программы, не принося ничего нового. И это, в общем, понятно, потому что Украина действительно защищается. Она избрала такой показательно защитный вариант. А Россия, вот мы уже говорили о том, что происходило 3 года назад, тоже 1 января. А сейчас ситуация другая. Сейчас ситуация после августовской войны в Грузии. И я бы не стал их совсем уж так прямо сравнивать, но это некий новый стиль. Я не принадлежу к тем, кто считает, что Россия загодя готовилась к августу в Грузии. Думаю, что это было сиюминутное решение, но оно было достаточно органично. Московского руководство, с моей точки зрения, поверило собственным уверениям в свои невиданные силы, в том, что оно очень здорово укрепилось, и оно решило, что вот ударим, да, вот будем теперь вести себя так. И этот августский стиль был очень-очень показательный сейчас. Значит, если 3 года назад все-таки Россия предпочитала, ну, каким-то образом все-таки о своей репутации заботиться, да, вот что-то еще с этой точки зрения делать, сейчас для Москвы репутация не стоит на первом месте и на втором тоже. Сейчас, если говорить об этой самой репутации, мы разыгрываем имидж сильного игрока, который ведет себя так, как положено супердержаве, мы будем диктовать. Не думаю, что как-то уж точно было просчитано все распределение ролей и действий там, до середины, до конца января. И вообще, ну вот теперь в критической ситуации Кремль, премьерский Кремль, скажем так, да, Кремль будет вести себя именно так, в любой критической ситуации. Пока он не проигрывает. Он не считает, что он проигрывает. Он считает, что он ведет активную игру, что он принимает решения, хотя на самом деле ни игры, ни решений здесь никаких нету. Но тем не менее этот стиль сейчас возобладал второй раз за последние полгода со всеми последствиями для репутации, о которой Кремль уже может не думать. У передачі «Праскі акцент» удзельнічалі з Менску політолог Андрей Фёдоров, з Москвы аглядальнік часопісу «The New Times» Вадим Дубнов, з Києва аналітик Віталь Портніков. Вёў передачу Юрий Дракахруст. Вы слухаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передачов. Беларускіх студэнтаў, якіх цікавіць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны ў развязу прывабліваюць культурнай і моўнай блізкасцю. Чарговыя стыпендыі для беларусаў у Чэхіі прапануюць міжнародны вышаградскі фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Плюсы і мінусы чэшскіх праграм, парады ад беларускіх студэнтаў з чэшскім досведам. У новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэта перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.